طالب جانا ویل کلی ورکا بابا کلا رازی ترگل آزکا طالب جانا ویل کلی ورکا بابا کلا رازی ترگل آزکا طالب جانا نو استرگی می جاڑی خوگ منظر گئی می داران والی تانوی نما طالب جانا نو استرگی می جاڑی خوگ منظر گئی می داران والی وانا درکا بیا بکلا رازے ترگل آزکا طالب جانانا طالب جانانا ویل کلی ورکا بیا بکلا رازے ترگل آزکا طالب جانانا طالب جانا نو ازڑا میرا انصر دا پا غم کا کل دا دیر بازار دا ستا سترگی والی طالب جانا نو ازڑا میرا انصر دا پا غم کا کل دا دیر بازار دا ستا سترگی والی لکلی ورکا بیا بکلا رازے ترگل آزکا طالب جانانا طالب جانانا وی لکلی ورکا بیا بکلا رازے ترگل آزکا طالب جانا نو زاری دی چارا املا پاکلا دی سلامت غالا دی دن دی گرانا طالب جانا نو زاری دی چارا املا پاکلا دی سلامت غالا پمینارا کا بیا بکلا رازے ترگل آزکا طالب جانانا طالب جانانا ویل کلی ورکا بیا بکلا رازے ترگل آزکا طالب جانانا طالب جانانا ڈیری خطری دی پا پام کی گرزا درون تیاری دی لپوری کلی طالب جانانا وی ڈیری خطری دی پا پام کی گرزا درون تیاری دی لپوری کلی جاسن سان ورکا بیا بکلا رازے ترگل آزکا طالب جانانا طالب جانانا ویل کلی ورکا بیا بکلا رازے ترگل آزکا طالب جانانا طالب جانانا وی خبر میوارا چی هر چکوی دخدای پلارا زمان شفاعت طالب جانانا وی خبر میوارا چی هر چکوی دخدای پلارا زمان شفاعت پا محشر وکا پزڑا غم جن کلام دید دن اولاڑے طالب جانانا اخزہ دی مالن کلام ظاہر خوازک دی پزڑا غم جن کلام دید دن اولاڑے لزیا والحقا طالب جانا نو لکلی ورکا بابا کلا رازی تر گلا